शुरुआत हो। ॐ श्री परमात्मने नमः। कार्यकर्णकर्तृत्वे पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते पृथ्वीजान् गुणान् कारणं गुणसंभोष्य सदसद्यो निजन्मसो उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः य एवं वित्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वदा वर्तमानोऽपि न सा भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्येषां केन योगेन कर्मयोगेन जापरे अन्येत्वेव मयानन्तः श्रुत्वान्येभ्या उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं प्रतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्ये भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यस्त्वा विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्माना मकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भाव वेकस्तमनुपश्यति तदा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अना नित्वा निर्गुणत्वा परमात्मायमव्ययः शरीरस्तोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यता सर्वगतं सौक्ष्म्या ताकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यता प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकारमन्त्रोज्ज्वला श्री पूर्णमा पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परब्रह्मा परमेश्वर सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे, उसी परमात्मा की प्रेरणा से ही हम लोग देवर्षि नारद के द्वारा जो उपदेश किया है नारद गीता के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो विचार एक ऐसा चीज है जैसा हृदय कमल रूप जो मानस है, उस हृदय कमल रूप मानस सरोवर में विचार रूप कमल खिल जाता है। सुंदर सरोवर हो, निर्मल जल हो, उसमें कमल खिल जाता है। और वो जो कमल है मन को अत्यंत प्रसन्न उत्पन्न करता है। वैसे ही हमारा जो अंतकरण है शुद्ध हो मानस सरोवर के समान, और उसमें विचार रूप कमल उत्पन्न होता है। देखिए गंदे जल में कभी कमल उत्पन्न नहीं होता है, वैसे ही विचार रूप कमल भी शुद्ध मन में ही उत्पन्न होता है, और उसके बाद वो शीतलता को भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए जो एक विचार है वही शीतलता देती है मनुष्य के अंदर, और उससे अतिरिक्त कोई शीतलता देने वाले संसार में है। शास्त्र में भी कहा दिया है चंदन है, चंदन को आप यदि लगा दीजिए चंदलम शीतलम लोके, तो गर्मी के समय में जब आप लगा दिया पूरा शरीर ठंडा जैसा अनुभव होता है। तो चंदन सबसे शीतल माना जाता है, चंदन से भी शीतल माना है चंद्रमा को माना है। जो पूर्णिमा का चंद्र है बादल नहीं है, चारों तरफ से प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि वो भी शीतलता प्रदान करता है, मन में प्रसन्नता प्रदान करता है। कारण है मन का देवता चंद्रमा माना, मन और चंद्रमा के साथ सीधा संबंध है। किंतु चंदन और चंद्रमा के अपेक्षा अत्यधिक शीतल है सत्संग है विचार माना। उसने विचार को सबसे श्रेष्ठ शीतलता माना। विचार करते करते सारे अविचार से खड़े हुए दुख है विघ्न है सारे निवृत्त होते, किंतु विचार परिपक्व होना चाहिए। पहले भी बता दिया तो परिपक्व भी तभी होता है अभ्यास से। कोई व्यक्ति एकाएक परिपक्व नहीं हो सकता है, समय लगता है। कोई एक आप वृक्ष भी लगाते हैं पेड़, लगाने दे तुरंत वो फल नहीं देता है, उसको भी समय लगता है। अब धान लगाते हैं वो भी परिपक्व होने के लिए 2-3 महीने तो कम से कम लगता है। वैसे ही जो विचार भी धीरे धीरे जैसा जैसा हम आगे विचार बढ़ते जाएंगे वैसे ही वो आगे परिपक्व हो जाता। इसलिए साधक को विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो हम लोग विचार कर रहे थे नारद के जो उपदेश है, नारद जी ने यहाँ तक बता दिया परमात्मा है अजित है। किंतु अजित होने पर भी उसको भी आप जीत सकते हैं यदि आपके पास कोई साधना हो। साधना भी कल बता दिया, तप है और इंद्रिय संयम है। इन सभी साधनों के द्वारा आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो बता रहे, मोक्ष को प्राप्त वही व्यक्ति कर सकता है, मुक्त वही हो सकता है। आगे के श्लोक में बता रहे नारद जी, गुणसंगेष्वनासक्तायेकचर्यरता सदा ब्राह्मणो न चिरादेव सुकामायत्यनुत्तमम्। नारद जी बता रहे हे सुखदेव, जो ब्राह्मण, यह ब्राह्मण रूप से संकेत किया है। ब्राह्मण का मतलब क्या है इसके विषय में भी मैंने पहले एक बार विस्तार रूप से प्रकाश किया था। यह जो ब्राह्मण शब्द के द्वारा जात्या ब्राह्मण को संकेत नहीं कर रहे, क्योंकि जहां कर्म का प्रकरण होता है तो कर्म का प्रकरण यदि हो वहां जात्य ब्राह्मण ही प्रधान माना जाता है। बहुत लोग आक्षेप करते हैं दूसरे लोग कर्म करने से क्या आपत्ति है, आपत्ति कुछ नहीं है, शास्त्र ने बता दिया। शास्त्रीय कर्म है ये ब्राह्मण का ही अधिकार दिया है विशेष रूप से। किंतु यह तो कर्म का प्रकरण नहीं, यह तो ज्ञान का प्रकरण है। तो ब्राह्मण किसको कहते हैं, इसलिए बता रहे जो ब्राह्मण है त्रिगुणात्मक, जो विषयों में जो आसक्त नहीं होता है, सदा एकांतवास में रहता है और वह शीघ्र जो सर्वोत्तम सुख है, उत्कृष्ट सुख है, वो मोक्ष है, उस मोक्ष को प्राप्त करता है। यह जो ब्राह्मण शब्द के द्वारा ये संकेत कर रहे, ब्रह्म विचारः निपुणः, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म के विचार में जो कुशल है, ब्रह्म के चिंतन में जो पारंगत है, उसको ब्राह्मण कहा। क्योंकि ब्रह्म के विचार में यदि कुशल ना हो, श्रवण मनन निधिध्यासन में निपुण ना हो, मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कुछ संपत्ति चाहिए, ऐसा मान लीजिए लोक में कुछ वस्तु खरीद करना हो, मकान ही खरीद करना हो, गाड़ी ही खरीद करना हो, ऐसा जाके यदि अभी कहेंगे तो आपको कोई नहीं देंगे, आपको धन देना पड़ेगा, आपके पास संपत्ति होनी चाहिए। यदि आपके पास पैसा है तो आप जाके कितने भी अच्छी गाड़ी खरीद कर सकते। वैसे ही यहाँ ब्रह्म रूप वस्तु को खरीद करना है आपको। खरीद करने का मतलब ये नहीं बाजार में जाके, अर्थात उसका अनुभव करना है, वही खरीद करना। तो ब्रह्म रूप जो वस्तु है, देखिए वस्तु तो केवल ब्रह्म ही माना गया है, वस्तु तावत ब्रह्म मात्रम शास्त्र में ही बता दिया। बाकी संसार में कोई वस्तु नहीं है, तो मन में जिज्ञासा हो सकती है, कोई वस्तु नहीं है। ये सारे हम बोलते हैं मेरे पास अमुक वस्तु है, अमुक वस्तु है, ये वस्तु पड़ी है, ये क्या बात है। तो इसलिए जो वहां अवस्तु को आप वस्तु मान रहे, वस्तु की परिभाषा क्या है, वस्तु किसको कहते हैं, वस्तु उसको कहते सारा जगत जिसमें निवास किया है, वसति वासयति च, संपूर्ण जगत जिसमें निवास किया है, संपूर्ण जगत को जो निवास करवाता है वो वस्तु है। इसलिए भगवान वाच्यकादि ने कहा वस्तु तावत् परम ब्रह्म, परब्रह्म ही वस्तु है, बाकी जितने भी है वो अवस्तु है। ये वस्तु के द्वारा वस्तु में कल्पित होने से, वस्तु में अध्यास होने से वो भी वस्तु जैसा प्रतीति हो रहा है, जैसा रस्सी में प्रतीति होने वाला भ्रम के द्वारा वो सर्प जैसा भान हो रहे, सत्य जैसा देख रहे। तो इसलिए हम लोग अवस्तु को वस्तु माना है, वस्तु केवल परमात्मा ही है, इसलिए उस परमात्मा वस्तु को हम खरीद करने जा रहे हैं। खरीद करने का मतलब है उसका अनुभव करने। आपके पास कुछ संपत्ति चाहिए, कोई भी संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, सीधा परमात्मा को खरीद करने गए तो कैसा मिलेगा वो? तो इसलिए वो संपत्ति जिसके पास है, ब्रह्म को खरीद करने की संपत्ति जिसके पास है, उसी का नाम है ब्राह्मण, अर्थात दैवी संपत्ति। 16वें अध्याय में वहां बता दिया है, 3 श्लोकों के द्वारा वहां दैवी संपत्ति का वर्णन अभयम सत्व संशुद्धि से के द्वारा। ये जो दैवी है अर्थात इसी का नाम है ब्रह्म संपत्ति भी कहा है, दैवी संपत्ति का एक नाम है ब्रह्म संपत्ति। क्यों ब्रह्म संपत्ति कहा, ये तो हम पहले कभी सुना तो है नहीं, नहीं सुना तो भी इसी संपत्ति के द्वारा, इन्हीं साधनों के द्वारा हम ब्रह्म को खरीद कर सकते हैं। खरीद करने का मतलब है उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म संपत्ति जिसके पास है, ब्रह्म संपत्ति को जिसने अपनाया है, ब्रह्म संपत्ति जिसके पास पर्याप्त है वही ब्राह्मण, इसलिए हम ब्राह्मण शब्द से उल्लेख कर रहे हैं। न तो जात्या ब्राह्मण, या जात्या ब्राह्मण का प्रसंग नहीं। हाँ, जात्या ब्राह्मण है वो कर्म के विषय में माना है। ऐसा जो ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासवः, एक शब्द से देखा ना हो ब्रह्म जिज्ञासवः, ब्रह्म के जिज्ञासु भी एक नहीं है, 4 प्रकार के माने हैं भगवान भाष्यकार जी ने वहां, उत्तमा मध्यमा अधमा अधमश्च, 4 प्रकार के। एक उत्तम ब्रह्म जिज्ञासवा है, एक मध्यम है, एक अधम है, एक अधमाधम है। उसमें उत्तम ब्रह्म जिज्ञासु और मध्यम ब्रह्म जिज्ञासु, वो जो ब्राह्मण है ये संसार से पार हो सकता है। उत्तम ब्रह्म जिज्ञासु है इसी जन्म में ही मुक्त हो सकता है। तो उत्तम ब्रह्म जिज्ञासु किसको कहते हैं? जिस प्रकार जल से अलग हुई मछली तड़पती है, क्यों तड़पती है वो? अर्थात मैं जल से अलग हुई, मुझे जल में छोड़ दे दो, तो जल के बिना वो तड़पती रहती है। वैसा ही हम भी अलग हुए हैं, वो जल ये नहीं है परमात्मा रूप, सलिलम एको करके बृहदारण्यक में बता दिया, वो सलिल है, एक है, अद्वैत है। सलिल का मतलब है जल के समान बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है। उससे हम लोग सारे अलग हुए हैं, बिछुड़ गए हैं, बिछुड़ गए हैं, इसलिए हम खोज रहे हैं इधर उधर सुख के लिए, ढूंढ रहे हैं इधर उधर, कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा करके, किंतु मिलेगा कहाँ से है। जहाँ से बिछुड़ गए तो उसके ऊपर हम नज़र नहीं डाल रहे, जहाँ से हम अलग हो गए उसके ऊपर घूर्णित होकर नहीं देख रहे, कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए जिससे हम बिछुड़ गए हैं उसको प्राप्त करने के लिए तड़प होती है, जिसके अंदर जिज्ञासा हो जाती है, एक उत्तम जिज्ञासा माने, और एक मध्यम जिज्ञासा है। मध्यम का मतलब परमात्मा को तो प्राप्त करना चाहता है वो, किंतु बीच बीच में संसार उसके बीच में खड़ा हो जाता है, कैसा संसार को छोड़ो अभी तक हमारे साथ में था करके वो उसको अड़ंग डालता है, ये मध्यम जिज्ञासु है। और अधम जिज्ञासु है, अरे संसार में रहते रहते कभी ना कभी प्राप्त होगा मुझे, और एक कहते मेरा भाग्य में हो तो कभी ना कभी मुक्ति होगी, ये अधम और अधमा अधम जिज्ञासा है। भगवान भाष्यकार जी ने सार संग्रह में बता दिया। तो इसलिए यहां जो ब्राह्मण शब्द से संकेत दे रहे उत्तम अथवा मध्यम लेना, ऐसा जो ब्रह्म जिज्ञासु है, हम भी ब्रह्म जिज्ञासु इतने बैठे ऐसी बात नहीं है, यदि ब्रह्म की जिज्ञासु ना हो तो यहां क्यों आते, ब्रह्म जिज्ञासु तो है, किंतु उत्तम है मध्यम है अधम है ये हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं। कैसा, जैसे कोई भोजन व्यक्ति कर रहे और भूख निवृत्ति हुई या नहीं वही दूसरा थोड़ा बोल सकते हैं, वो स्वयं को ही अनुभव होता है। दूसरे से पूछा क्या मेरी भूख निवृत्ति हो गई, और दूसरे से पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, और एक रोटी खा ले लो बोलेंगे, वो स्वयं अनुभव है। ऐसे ही हम किस कैटेगरी के किस कोटि के अधिकारी है हम जान सकते हैं, यदि हमारे कोई त्रुटि है, त्रुटि सबके अंदर है किसके पास नहीं है, अपराध हमने किया है तभी ये जन्म लिया है, यदि अपराध ही ना होता तो जन्म क्यों लेते, किंतु उस अपराध को दोष को हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। इसलिए यहाँ ब्राह्मणा शब्द के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासु अर्थात ब्रह्म की खोज में निकल गए, संसार में अभी तक खोते खोते कुछ मिला नहीं, ना मिलेगा ना मिलने वाला। तो इसलिए ऐसा जो ब्रह्म जिज्ञासु है सुखदेव, वो क्या करता है, गुणसंगेशु अनासक्त। गुणसंगेशु का मतलब है ये त्रिगुणात्मक जो विषय है, ये सारा जगत है तीन गुणों से बना है, परमात्मा तो ये गुणों से परे है, सारे गुणों का प्रकाशक है। ये तीन गुणों में जो विषयों में आसक्त तो नहीं होता है, ये तीनों गुण है मनुष्य को बांधने वाले हैं। जिस तत्व के द्वारा जिस परमात्मा के द्वारा गुण प्रकाशित हो रहे हैं, जिस परमात्मा के द्वारा ही उसका अस्तित्व है, और वही गुण उसको बांध देते, क्या विलक्षणता है। जिस सूर्य के द्वारा ही बादल उत्पन्न हुआ है, वही बादल सूर्य को ढक देता है। जिस जल में काई उत्पन्न हो गई, काई जल से उत्पन्न हो गई, वही काई जल को ढक देती है। वैसे ही जिस परमात्मा के अस्तित्व में जो तीन गुण काम कर रहे हैं, वही गुण परमात्मा को ही बांध दे। तो ये तीनों गुण बंधन का कारण है, गीता में भी भगवान ने बता दिया, सत्वम रजस्तमा इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाभावो देहे देही नाम अव्ययम्। इस शरीर में रहने वाला जो देही है, देही कहते हैं, देहा अश्य अष्टेति देही। जैसा जिनके पास धन होता है उसको धनी कहते हैं, धन अश्य अष्टेति धनी। ज्ञान जिसके पास है उसको ज्ञानी कहते हैं, वैसे ही शरीर जिसके पास है उसको देही कहते हैं। ये जो देही देह में रहता है, इसलिए उस देह में रहने वाला देही को कैसा है, वो अव्यय है, अविनाशी है, वो कभी नाश होने वाला नहीं। जिस प्रकार घट के अंदर जो आकाश है उसको हम घटाकाश कहते हैं, घट को नाश करने पर भी वो आकाश नष्ट नहीं होता है, वैसे ही देह के अंदर रहने वाला देही है आकाश के समान है। देह नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए जो अव्यय है, ऐसा देही है, हे अर्जुन, उसको भी बांध देते हैं गुण। सत्वः रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवः। ये प्रकृति के ही तीन गुण है, माया के तीन गुण है, अविद्या के तीन गुण है, इस पुरुष को बांध देते हैं। कैसा बांध देते हैं? रस्सी से बांधते हैं ऐसा नहीं, अर्थात अपना स्वरूप ज्ञान होने नहीं देते। जैसा बादल ने सूर्य को बांध दिया, अर्थात सूर्य का जो वास्तव स्वरूप है उसको आच्छादन किया। काय ने जल को ढक दिया का मतलब जल का ज्ञान होने नहीं दे रहे। वैसे ये तीन गुण सत्व गुण है, सुख उत्पन्न करके बांध देता है। देखिए, मनुष्य को सुख प्राप्त होता है किससे? रजोगुण और तमोगुण से सुख उत्पन्न नहीं होता है। जहां भी आपको सुख मिल रहे उस समय में आपके अंदर सत्ववृत्ति झलक रही, मानना ही पड़ेगा। ये सुख आया कहां से? पहले भी एक बार मैं थोड़ा संकेत दिया था, अनुकूल पदार्थ आने पर हमारे अंतकरण में सात्विक गुण थोड़ा सा झलक होता है सत्व गुण का। उतने में जो सत्चित आनंद अंश है, जीव का भी स्वरूप वही सत्चित आनंद है, क्योंकि परमात्मा यदि सच्चित आनंद है तो जीव भी सच्चित आनंद ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो सत्चित आनंद जो अंश है उस वृत्ति में प्रतिफलित होता है, सात्विक वृत्ति में। उतने में मालूम पड़ता है मुझे सुख मिल गया। राजसिक वृत्ति हो अथवा तामसिक वृत्ति हो, तभी आनंद प्रतिफलित नहीं होता है। इसलिए जो सत्व गुण है सुख उत्पन्न करके इस जीव को मान रहे, वैसे ही ये ज्ञान जो प्राप्त हो रहे, रजोगुणी और तमोगुणी को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तत्वज्ञान दूर बात है, ये शास्त्रीय जो विशेष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान भी ये रजो और तमोगुणी के पास टिकेगा नहीं। तो ज्ञान उत्पन्न करके, अर्थात परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करके भी ये सत्वगुण बांधता है। क्यों बांधता है? अभिमान आने से। मनुष्य के अंदर एक अभिमान आता है। जैसा आपके अंदर अनुकूल पदार्थ मिलने से सात्विक वृत्ति का उल्लास हो गया, तभी आपको सुख मिलता है। तो दूसरे को देखकर आप अभिमान करते हैं, देखो वो दुखी है, पापी है, मुझे सुख ही सुख है, मेरे पास कोई कम नहीं है, ये अभिमान होता है। तो अभिमान के द्वारा सुख उत्पन्न करके अभिमान के द्वारा उसको बांध रहे जीवात्मा, वैसे ही ज्ञान के द्वारा भी उसके अंदर अभिमान हो जाता है। यदि अभिमान ना हो वो वास्तव में साधक माना जाता है। वास्तव में होना भी यही चाहिए, मैं ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे, अभिमान करने के लिए अथवा अभिमान को हटाने के लिए। यदि अभिमान बढ़ाने के लिए यदि प्राप्त कर रहे तो उसके अपेक्षा ना बढ़ना ही उचित है। पहले ही अभिमान बढ़ा है और क्यों बढ़ावेंगे। तो इसलिए सत्व गुण के द्वारा प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है उसके द्वारा उसके अंदर अभिमान आता है, इस प्रकार मान देता है। किंतु सत्व गुण में एक विशेषता भी है, वो छुड़ा भी देता है, बांध भी देता है। और जीवात्मा को इन्हें छुड़ाने वाला कोई है सत्व गुण ही, वो कभी छुड़ाता है जीवात्मा को। यदि वो सत्वगुण ब्रह्म विद्या में परिणत हो गया तो ब्रह्म विद्या में परिणत हो गया ज्ञान शक्ति में, तभी जाके अज्ञान को नष्ट करके ये देह को छुड़ा भी देता है। इसलिए सत्वगुण में दोनों अंश है, बांध भी देता भी छुड़ा भी देता है। और रजोगुण है वो बांधने वाला ही, वो कैसा बांधता है, कर्म के और फल के द्वारा। देखिए जितने भी व्यक्ति कर्म करता है प्रवृत्ति होती है, ये रजोगुण के द्वारा है। तमोगुण जिसके अंदर आधिक्य हो गया वो कभी प्रवृत्त नहीं होगा, बस वहीं पड़े रहेगा, लेटे रहेगा। और जिसके अंदर सत्वगुण अधिक हो गया वो भी प्रवृत्ति नहीं करेगा, वो तो ध्यानस्थ हो जाएगा। इसलिए जितनी भी प्रवृत्ति है कार्य हो रहे रजोगुण के द्वारा, तो रजोगुण क्या करता है, कर्म में प्रवृत्ति करके जीवात्मा को बांध देता है। इसलिए कहा कर्मणा पत्यते जंतु विद्या प्रमुच्यते, नारद परिव्राजक उपनिषद में बता दिया। और कर्म और कर्म का जो फल है उसके साथ संबंध करके रजोगुण इस जीवात्मा को बांध रहे, ये भी बांध रहे। तीसरा है तमोगुण है, तमोगुण कैसा बांध रहे, तमोगुण के द्वारा प्रमाद उत्पन्न। देखिए मनुष्य प्रमाद क्यों करता है, ये तमोगुण के द्वारा। सनत कुमार जी ने वहां धृतराष्ट्र को स्पष्ट बता दिया, प्रमादो वही मृत्यु राजन, ये प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद का अर्थ करते हुए भगवान भाष्यकार जी ने उसके भाष्य करते हुए कहा स्वस्वरूपाच्युति, और प्रमाद नहीं अपने स्वरूप से च्युत होना, पराया स्वरूप को ग्रहण करना, यही प्रमाद है। इसलिए जो प्रमाद करता है व्यक्ति तमोगुण के कारण, तो प्रमाद के द्वारा तमोगुण भी बांध देता है। केवल प्रमाद नहीं है, ये आलस्य है, ये भी तमोगुण का कार्य है। निद्रा है, ये भी तमोगुण का कार्य है। तो प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है, ये सब अच्छे ही लगता है। जैसे देखे भोर में सुबह सुबह ठंडी ठंडी है, लेटे लेटे पड़े पड़े रहे, बहुत अच्छा लगता है, ये प्रमाद ही है। तो प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा तमोगुण बांधता है। इसलिए ब्राह्मण क्या करता है, ये तीनों गुण है बांधने वाले हैं। इसलिए बोल रहे ब्राह्मणः गुणसंगेषु अनासक्तः, ये तीनों गुणों के विषय में आसक्त ना होकर, इसे आसक्त नहीं होता है। क्यों आसक्त नहीं होता है, आसक्त ना होने का कारण विषयों में दोष देखना चाहिए। शास्त्र में बता दिया है किसी वस्तु के प्रति आप आसक्त होते हैं वहां शोभना बुद्धि के कारण, जहाँ शोभन बुद्धि है वहाँ आसक्ति होती है मनुष्य को। प्रतिकूल वस्तु है उसमें कोई आसक्त नहीं होते, इसलिए यहाँ बता रहे विषयों में आसक्त ना होकर, आसक्त ना हो उसमें भी शास्त्र में बता दिया है साधक दोष देखना चाहिए। कैसा दोष देखे? पुनः पुनश्च मरणम जन्म चैवा पुनः पुनः आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना विदस्थन। अरे संसार में मैं कितना बार जन्म लिया होगा कोई गिन नहीं सकते, कोई भी नहीं बता सकते कितना बार जन्म होगा। जन्म तो अवश्य हुआ है, आगे तो अलग बात है, अभी तक जन्म होते आए, इसलिए बार बार जन्म ले रहे, बार बार मरण को प्राप्त कर रहे। पुनः पुनश्च मरणम, देख रहे दूसरे का मृत्यु सामने, जन्म चैवा पुनः पुनः, बार बार जन्म भी हो रहे, और कितना खाया पता नहीं, आहार विविधा, ये जीव ने क्या क्या खाने का चेष्टा नहीं किया, जो खाने योग्य नहीं ऐसा वस्तु को भी ग्रहण कर। जैसा बहुत साल पहले उत्तरकाशी में मुरारी बाबू की कथा हो रही थी, हम लोग भी गए थे, उसमें एक जर्मन का एक था महात्मा बन गया था, गुफा में रहते थे वहीं बहुत वर्षों से, वर्ष नाम था उसका कपिल बोल के, लंबी लंबी दाढ़ी रखी थी और वो पहाड़ी भाषा भी सीखे थे और एक तार बहुत सुंदर बजाता था। मुरारी बापू कीर्तन करते थे, वो भी बजा करके नाचते थे बीच में। मुरारी बापू ने बुला दिया स्टेज में और पूछा आपका नाम क्या है? तो बताया कपिल, मैं जर्मन का हूँ। उसके बाद उन्होंने एक पहाड़ी भजन सुना बहुत सुंदर। उसके बाद पूछा तो यहाँ क्या करते हैं? तो न बोले बापू जी यहाँ गुफा में रह के मैं ध्यान करता हूँ। तो खाते क्या है? बोल तो मैं फलाहार करता हूँ। तो बोले क्यों? तो न बोले इस पेट में पहले क्या क्या गया है पता नहीं, जो नहीं जाना चाहता ऐसा वस्तु भी गया है, इसलिए मैं अभी प्रायश्चित कर रहा हूँ फलाहार करके। तो इसी प्रकार यहाँ भी बता रहे हैं आहार विविधा, हम क्या क्या आहार खा के आए पता नहीं। पहले जन्म में कभी हम भी बने होंगे, कभी ना कभी कुत्ता, ये कोई भी निषेध नहीं कर सकते हैं। कर्मणो गहनो गति, तो उस समय में क्या खाया पता नहीं, सूअर भी बने होंगे, इसलिए अनेक प्रकार का आहार भक्षण करते आए। भुक्तः पीतः नानाविधः, बहुत प्रकार के अन्नादि भी भक्षण किया। अभी भी विचार कर दीजिए कितना हम लोगों ने खाया होगा अन्न, हिसाब करके तो देखिए। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी माने आधा किलो तो खाया ही होगा सुबह सायंकाल मिला करके, तो आधा किलो का मतलब है एक वर्ष में हो गया आपका 360 का आधा कर दीजिए 180 हो गया, तो एक वर्ष में 180 किलो खा लिया, और इतने वर्ष में कितना खा लिया वो सारा आहार यदि शरीर के ऊपर है तो शरीर चटनी हो जाएगा, किंतु शरीर तो वैसा ही है, तो इतना हम आहार खा लिया है। तो इसलिए अनेक प्रकार का विविधा भुक्तः पीता, इतना जल पी लिया होगा, नाना विदस्तनहा, भिन्न भिन्न माताओं का स्तनपान भी किया हुआ तो भी हमारे अंदर ये विचार क्यों नहीं आ रहे? इस प्रकार दोष देखना। अशुभा गतया प्राप्ता कष्ट में पाप सेवन, मैं अशुभ गति को कितना प्राप्त किया पता नहीं, किन किन योनि में गया था ये पता नहीं, कितना कष्ट को अनुभव किया ये भी पता नहीं, काम मन्यु हूँ परिते नहा, मैंने काम क्रोध से युक्त होकर क्या क्या करने ढाल दिया। इसी प्रकार तृष्णया मोहितेना, तृष्ण के द्वारा मोहित हुआ अभी भी मोहिती होना है, इस प्रकार ये दोष देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने आप को ही विचार करना चाहिए। मातरो विविदा दृष्टः पितरश्च पृथग्विदा, एक माता नहीं कितने माताओं को देख के आया क्या पता नहीं, अभी तो बोलते ये माता है, ऐसे कितनी माताओं के साथ संबंध करके आए पता नहीं। भागवत में एक प्रकरण आता है, एक राजा था, उनको संतान नहीं था, तीन रानियां थी, बहुत प्रयत्न किया संतान के लिए, बाद में भगवान के कृपा से जो बड़ी रानी थे उनको संतान हो गया। तो बड़ी रानी को संतान होने के बाद राजा का झुकाव उधर अधिक हो गया, तो दूसरे जो रानियां थी दो वो चलने लग गए, स्वाभाविक है। अभी वो लोगों ने विचार किया, राजा का झुकाव बड़े रानी के प्रति, कारण है संतान है, इसलिए संतान को ही समाप्त कर दे दो, क्योंकि जो झुकाव का कारण ही नष्ट होने से कहाँ से झुकेंगे। तो दोनों माता ने मिला करके उस दूध में विष मिला दिया और बच्चा मर गया। तो राजा की क्या हालत होगी, एक तो पहले से ही पुत्र नहीं था, तो मुश्किल से साधन के द्वारा अनुष्ठान के द्वारा पुत्र प्राप्त हो गया, राजा की स्थिति वर्णन ही नहीं है, इतना दुखी हो गया, सारा राजपाट सब छोड़ दिया। नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं, समझाते हैं राजा को, खूब समझाते हैं, हे राजन तो एक राजा हो, सारा ये जो है प्रजा है, तेरा परिवार है, केवल तेरा एक पुत्र नहीं है, क्योंकि राजा का सारे प्रजा को ही परिवार माना जाता है, एक पुत्र के पीछे तू सारा प्रजाओं को अंधकार में ढकेल रहे अनुचित है, तेरा कर्तव्य पालन करो। किंतु जो मोह जिसमें ग्रसित किया है मोह ने, भगवान भाष्यकार ने कहा मोह रूप मगरमच्छ ने जिसको पकड़ दिया तो बाद में छोड़ता नहीं, वैसे ही राजा को ये मोहरूप मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, उससे बचने के लिए वो कोई रास्ता नहीं था। नारद ने बहुत समझा दिया तो भी नहीं माना, अंततः नारद ने कहा ठीक है मैं आपका पुत्र को बुलाता, क्योंकि नारद जी है देवर्षि, अपने तपोबल के द्वारा वो पुत्र का जो आत्मा है अर्थात सूक्ष्म शरीर को बुला दिया और राजा से कहा देखो तेरा पुत्र खड़ा है तुम ही बात करो। उसको देखकर इतना प्रसन्न होता है राजा, इतना ही प्रसन्न होता है, हे पुत्र तो मुझे छोड़ के कहाँ गए हो, जल्दी से वापस आ। तभी पुत्र वहाँ स्वयं उनको उपदेश करते हैं, कौन पुत्र है, किसका पुत्र है, पूर्व जन्म को थोड़ा देखो, मैं पिता था तुम मेरा पुत्र थे, इसलिए कोई किसका पुत्र है पिता नहीं, ये कर्म को लेकर थोड़ा संबंध होता है, जो कोई कर्म है ऐसा जोड़ देता है, कर्म समाप्त होने के बाद वियोग होता है, इसलिए तुम शोक करते हो ये अनुचित है, शोक के पीछे तेरा कर्तव्य तुम भूल गए हो, इसलिए तुम कर्तव्य पालन करो, पुत्र उसको चेतावनी दे। तभी राजा के अंदर विचार आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ भी यही बता रहे, मातरो विविदा दृष्टा, कितने माताओं के गर्भ में जन्म लिया होगा पता नहीं, और पितरश्च पृथग्विदा, अभी केवल एक पिता नहीं, पूर्व जन्म में कौन पिता थे, कितने पिता हो गए पता नहीं, सुखानि चह विचित्राणि दुःखानि चह मया भुक्ता, विचित्र विचित्र विलक्षण विलक्षण सुख को मैंने अनुभव किया और भयंकर से भयंकर दुखों को भी अनुभव किया। अवमानम, कितने लोगों ने अपमान किया होगा, जूता भी मार दिया होगा। और सुकष्टस्यः, अत्यंत कष्ट को भी अनुभव किया, तो भी पुनः पुनः उस विषय के ओर मेरा मन जा रहा है, इसलिए दोष दृष्टि देखना चाहिए। ये सुंदर वर्णन किया है महाभारत आदि में। तो इस प्रकार दोष देखने से, तो यहां बता रहे विषयों से आसक्त नहीं हो सकता है, तो इसलिए बता रहे हे सुखदेव, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म जिज्ञासु है, ये त्रिगुणात्मक विषयों में दोष देखकर आसक्त से रहित हो जाता है। जहां आसक्त से रहित हो जाता है तभी वो एकांत वास करता है। जब तक मनुष्य के अंदर आसक्ति है तब तक एकांत वास नहीं कर सकते। एकांत का मतलब है, गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा दिया, 13वें अध्याय में साधना में भी बता दिया, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसति। 18वां अध्याय में भी बता दिया, विविक्त सेवि लघ्वाशी। तो वहां विविक्त देश सेवित्व का मतलब एकांत साथ साथ में पवित्र भी होना चाहिए। कभी कभी एकांत तो होता है किंतु पवित्र नहीं रहता है, तो इसलिए वहां विविक्त देश का मतलब एकांत के साथ साथ पवित्र भी माना। दूसरा एक अर्थ होता है एकांत, अंत का मतलब है स्थान, आश्रय। एक तो अंत का अर्थ होता है समाप्ति भी होता है, और एक अंत का अर्थ होता है आश्रय। एक ही आश्रय है जिसका, उसी का नाम है एकांत। तो एक कौन है? एकम केवलः परमात्मा, परमात्मा ही एक हो सकता है। संसार है वो एक नहीं है। अपरोक्ष अनुभूति में भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा वर्णन किया है, एक परमात्मा है, वही आश्रय जिसका है, उसी का नाम है एकांत। इसी को लेकर वहां कहा दिया, एकांते सुखमाश्यताम परतरे चेता समाधीयताम पूर्णात्मम सुसमीक्षताम जगदिदम तद्वादितम दृश्यताम। तो एकांत में ही निवास करना, सारा जगत जिसमें कल्पित है, सारा जगत जिसमें अध्यस्त है, वो परमात्मा ही एक है, और वही अंत है, मतलब आश्रय जिसका, उसको कहते हैं एकांत। वो एकांत वास तभी होगा विषयों में आसक्त निवृत्त हो। विषयों में जब तक आसक्ति है, ये जीवात्मा निरंतर विषयों के ओर ही भागते जाएगा, निरंतर विषयों में ही सुख ढूंढते रहेगा, निरंतर विषयों को ही सत्य मानेगा। तो निरंतर जो विषयों में सुख ढूंढ रहे वो एकांत में कैसे जाएगा, परमात्मा का आश्रय में नहीं जा सकता। ये दोनों हमारे शरीर के अंदर ही है, 13वें अध्याय में स्पष्ट बता दिया। एकांत भी हमारे अंदर है और द्वैत भी हमारे अंदर है। क्षेत्र है, द्वैत है। द्वैत का मतलब है दो से अतिरिक्त अनेक। वहां गिना दिया है, अष्टदा प्रकृति है, बुद्धि है, सारे ये द्वैत है, क्षेत्र है। किंतु उसको देखने वाला, उनको प्रकाशित करने वाला, उनको अनुभव करने वाला दो नहीं है। बुद्धि को अनुभव करने वाला कोई अलग है, मन को अनुभव करने वाला कोई अलग है, शरीर को देखने वाला कोई भिन्न है, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला कोई अलग है, ऐसी बात नहीं। बुद्धि से मन भिन्न है, मन से इंद्रिया भिन्न है, इंद्रिय से शरीर भिन्न है, ये अनेक है, ये द्वैत है। किंतु इंद्रिया है, बुद्धि है, मन है, शरीर को सब प्रकाशित करने वाला मालिक तो एक है। वो एक है, उसके अंत में आश्रय में जाना चाहिए। किंतु उसके आश्रय में जाने के लिए सबसे पहले ये द्वैत है, विषय है, उसमें आसक्ति है, उसको छोड़नी पड़ेगी। ये विचार से हो गया, इसलिए हम बता रहे हैं एकांत वास करता है। हे सुखदेव, वो शीघ्र ही, उसमें कोई समय नहीं लगता। जिस प्रकार दीपक जलाने से ही अंधकार निवृत्त होते हैं, आपने अभी दीपक जला दिया, थोड़े समय के बाद अंधकार हटा, ऐसी बात नहीं। जो बुभुक्षा है, बुभुक्षा से प्राप्त होने वाली तृप्ति, उसमें तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। बहुत भूख लग गई आपको, तृप्ति मिलेगी कम से कम 10-15 मिनट तो लगेगा। जैसा जैसा आप खाते रहेंगे तभी तृप्ति प्राप्त होगी। पहले जो ग्रास रख दिया मुख में तभी तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ समय लगेगा। किंतु दीपक जलाते हुए अंधकार को भागने के लिए कोई भी समय नहीं, तत्काल में, वहाँ कार्य कारण भाव नहीं माना जाता। वैसे ही शीघ्र ही सर्वोत्तम सुखरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन? वो जो ब्राह्मण है। इसलिए साधक को सचेत होते हुए उस तत्व को प्राप्त करने के लिए विचार के द्वारा अग्रसर होना चाहिए। ये नारद जी बता रहे सभी साधकों को। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदित्र सुध जन दे बहितोपनिष कथिता हृदय Oh. शिख मे शरण जगति मवितु कलिकाकृतयो विचारन्ते महाबाहस चलता अहेमाञ्चोरेवात्र विभासि गुरु अवशङ्करादेशिखमि शरणं गोरोपुङ्गवपुङ्गवकीर्तनादे समतामयाता दहि कोपेशोधि शरणागतव तलतात्वनिधे भवशङ्करदे शिखमि शरणागतव